كتاب الإيمان، إيمان أمن سے ہے. أمن یا مجرد سے ہیں، أمن یا أمنو، اس کا معنی اطمینان قلبی. أمنته، میں اس سے مطمئن اور بے خوف ہوا. اور اگر یہ باب افعال سے ہو، آمن یومن ایمانان، تو یہ بمعنی تصدیق ہے. بمعنی کس کے ہیں؟ تصدیق کے ہیں. آمن تو باللہ، آمن یومن ایمان، یہ باب افعال سے ہے، تو اس کا معنی ہے کہ میں نے تصدیق کی خدا اور خدائی صفات کی. وَمَلَائِكَتِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، تو اگر یہ مجرد سے ہو تو اس کا معنی ہے اطمینان. امن تو میں امن میں ہوں، یعنی مطمئن ہوں، میرے دل میں خوف نہیں ہے اس سے. اگر باب افعال سے ہو، آمن یومن ایمانن، تو اس کا معنی جو ہے وہ تصدیق قلبی ہے. تصدیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرق اسلامیہ اس کو کہتے ہیں جو دعوی اسلام کا کریں، خواہ وہ مسلمان ہو جیسے اہل سنت والجماعت، یا مسلمان نہ ہو جیسے معتزلہ، خوارج، جہمیہ، مرجیہ. فرق اسلامیہ کا معنی جو دعویٰ اسلام کا کرے اور اسلام سے عقیدت کا، محبت کا اظہار کرے، خواہ پھر وہ نفس الامر میں مسلمان ہوں جیسے اہل سنت والجماعت، یا مسلمان نہ ہو جیسے معتزلہ، شیعہ وغیرہ. تو یہ لوگ فرق اسلامیہ میں ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، راستہ بھول گئے. اب فرق اسلامیہ کا اختلاف ہے ایمان کے بارے میں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. تو اس میں ایک فرقہ ہے جہمیہ. جہمیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان نام ہے معرفت کا. جس کو خدا کی معرفت، رسول کی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ مومن ہے. لیکن یہ مذہب غلط ہے. اگر معرفت سے کوئی مومن ہوتا تو آل مکہ مشرک نہ ہوتے، کیونکہ قرآن کی روح سے ان کو خدا و رسول کی معرفت حاصل تھی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر چکے ہیں، جس طرح اپنی بیٹوں کی معرفت ان کو حاصل ہے. تو اگر معرفت سے کوئی مومن ہوتا تو آل مکہ مشرکین نہ کہلاتے، وہ مومنین ہوتے، حالانکہ قرآن کی روح سے وہ کافر ہے. معلوم ہوا کہ خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، قرآن کی معرفت، فرشتوں کی معرفت، یہ ایمان نہیں ہے. یہ جہمیہ کا مذہب. دوسرا مذہب ہے کرامیہ کا. کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان نام اقرار باللسان کا فقط. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ مومن ہے، اس میں ایمان ہے، اگرچہ اس کے دل میں تصدیق نہ ہو، اس کے اعضاء میں اعمال صالحہ نہ ہو. مجرد اقرار کا نام ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ مذہب بھی قرآن کی روح سے غلط ہے. کیوں؟ منافقین اقرار کرتے تھے، اس کے باوجود وہ کافر ہے. اللہ نے فرمایا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. اب دیکھو یہ اقرار ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین. آگے فرمائے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشکرون. آگے فرمائے فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا. آگے فرمائے اذا قیل لهم لا تفسدوا قالوا انما نحن مسلمون. آگے فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن الناس. تو کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اقرار باللسان کا نام ہے، خواہ اس کے ساتھ تصدیق ہو یا نہ ہو، عمل صالح ہو یا نہ ہو، مجرد اقرار ایمان کا نام ہے. لیکن قرآن پاک نے ان کی بھی تردید فرمائی ہے، ان کی بھی. تیسرا مذہب جہمیہ کا ہے، تیسرا مذہب مرجیہ کا ہے. مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، خواہ اقرار باللسان ہو یا نہ ہو، عمل بالارکان ہو یا نہ ہو، مجرد تصدیق کا نام ایمان ہے. وہ کہتے ہیں جس کے دل میں تصدیق خدا رسول کی آئے وہ مومن ہے. اس کے بعد وہ دنیا بھر کی گناہ کرے، گناہ ایمان کی موجودگی میں مضر نہیں ہے، جس طرح اعمال صالحہ کفر کی موجودگی میں مفید نہیں ہے. اگر ایک کافر دنیا بھر کی دولت خرچ کرے خدا کی راہ میں اور سجدے کرے روزے رکھے لیکن کفر کے ہوتی ہوئی اس کے اعمال صالحہ کرماد نشتدت بحری فی یوم عاصف، تو جس طرح کفر میں اعمال صالحہ مفید نہیں ہے تو ایمان میں اعمال صحیحہ مضر نہیں ہے. ایمان نام ہے مجرد تصدیق کا. یہ تینوں مذاہب، پہلے نے کہا کہ ایمان معرفت کا نام ہے، یہ جہمیت. دوسرے نے کہا کہ ایمان مجرد اقرار کا نام ہے، یہ کرامیہ. تیسرے نے کہا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، یہ جہمیہ ہے. تینوں اس پر متفق ہے کہ ایمان بسیط ہے، یعنی ایک چیز کا نام ہے، صرف معرفت کا، صرف اقرار کا، صرف تصدیق کا. ٹھیک ہے. چوتھا مذہب جو ہے خوارج کا. خوارج کہتے ہیں کہ ایمان مرکب تصدیق قلبی، اقرار باللسان او عمل بالارکان تینوں سے. اور جب ایمان تینوں سے مرکب ہوا تو تصدیق ایک جز بنا، اقرار دوسرا جز بنا، عمل تیسرا جز بنا، اور انتفاع جز مستلزم انتفاع کل کو. تو اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو عمل صالح منتفی ہے اور یہ جز میں نلیمان ہے، اور انتفاع جز مستلزم انتفاع کل کو تو مرتکب کبیری کا ان کے نزد کافر مخلط فی نار. کرامیہ کا، یہ خوارج کا مذہب یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان سے. تو ہر ایک جز ہوا ایمان کا، اور انتفاع جز مستلزم ہے انتفاع کل کو. تو جو آدمی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو عمل صالح منتفی ہوا، اور عمل صالح جز میں نہیں مانتا، اور انتفاع جز مستلزم انتفاع کل کو تو ایمان منتفی ہوا. تو ان کے نزدیک مرتکب کبیرے کا ایمان سے خارج، کفر میں داخل، مخلط فی النار. چار مذاہب. پانچواں مذہب معتزلہ کا ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور عمل صالح سے، ان تینوں سے مرکب ہے. اور جب ہر ایک جز بنا اور انتفاع جز مستلزم ہے انتفاع کل کو، تو جو آدمی زنا کرے گا تو عمل صالح منتفی ہوا تو ایمان منتفی ہے. تو مرتکب کبیرے کا معتزلہ کے نزدیک ایمان سے خارج ہوا، لیکن کافر نہیں ہے کیونکہ کفر نام ہے ان کی نزدیک انکار باللسان کا، اور زانی نے انکار باللسان نہیں کیا تو وہ کافر نہیں ہے. تو انہوں نے ایمان اور کفر کے درمیان واسطہ مقرر کیا کہ زانی ایمان سے تو خارج ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہے. یہ امتیاز معتزلہ کا ہے خوارج سے. خوارج نے زانی کو ایمان سے خارج کیا تھا، کفر میں داخل کیا تھا. انہوں نے ایمان سے تو خارج کیا لیکن کفر میں داخل نہیں کیا. یہ واسطہ باندھتے ہیں بین الایمان والکفر. ٹھیک ٹھیک ہے، پانچ مذاہب ہو گئے. پہلا مذہب جہمیہ کا ایمان معرفت کا نام، دوسرا مذہب کرمیہ کا کہ ایمان اقرار باللسان کا نام، تیسرا مذہب مرجیہ کا کہ ایمان محض تصدیق قلبی کا نام ہے، عمل و اقرار اجزا نہیں ہے. چوتھا مذہب خوارج کا کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کا، تصدیق اقرار اور عمل کا. تو جو ارتکاب معصیت کا کرے گا تو عمل صالح منتفی ہوا اور انتفاع جز مستلزم انتفاع کل کو، لہذا مرتکب کبیرے کا ایمان سے خارج ہے، کفر میں داخل ہے، مخلط فی النار. پانچواں مذہب ہے معتزلہ کا، معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے تصدیق اقرار اور عمل سے. تو عمل چونکہ جز ہے تو جو آدمی ارتکاب زنا کا، قتل کا، چوری کا کرے گا تو ایمان سے خارج ہے، مگر کفر میں داخل نہیں ہے. کہ کفر کیوں؟ کہ کفر ان کے نزدیک یہ ہے کہ انکار و شیء مما جاء به نبی علیہ السلام، کہ حضور علیہ السلام کی لائی ہوئی دین کے ایک حکم کا زبانی انکار کرے، اور زانی کے انکار نہیں ہے، جب نہیں ہے تو وہ کفر میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، پانچ مذاہب ہو گئے. چھٹا مذہب اہل سنت والجماعت کا، اہل سنت والجماعت میں ایک گروہ ہے محدثین کا. کن کا؟ ایک گروہ ہے متکلمین کا. محدثین کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے تصدیق قلبی، اقرار لسانی، عمل بلا عزا سے، تینوں سے مرکب. تو ان کی اور خوارج میں کیا فرق ہے، ان میں اور معتزلہ میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ معتزلہ کی نزدیک مرتکب کبیرے کا ایمان سے خارج تھا، اور محدثین کے نزدیک خارج نہیں، اور خوارج کے نزدیک مرتکب کبیرے کا کافر تھا، اور محدثین کے نزدیک مرتکب کبیرے کا کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. اور متکلمین کے نزدیک ایمان بسید ہے، عبارت ہے تصدیق سے، عبارت ہے. تو پھر متکلمین اور مرجیہ میں کیا فرق ہے؟ مرجیہ نے بھی کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اور متکلمین نے بھی کہا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے. تو ان میں فرق یہ ہے کہ مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اس کے بعد جتنی معاشی کری تو گناہ مضر نہیں ہے ایمان کے اندر، اور متکلمین کے نزدیک ایمان تصدیق کا نام ہے، لیکن کبائر کی وجہ سے ایمان منتفی تو نہیں ہوتا، لیکن ایمان کا نور بھج جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ یعنی گناہ متکلمین کے نزدیک مضر ہے، کس کے اندر؟ ایمان کے اندر. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جناب سات مذاہب ہو گئے. محدثین کا مذہب کیا ہوا؟ کہ ایمان مرکب ہے تین چیزوں سے، ٹھیک ہے. تو ان کا اور معتزلہ کا، ان کا اور خوارج کا فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معتزلہ مرتکب کبیرہ کو ایمان سے خارج مانتے ہیں، اور محدثین مرتکب کبیرہ کو ایمان سے خارج. اور محدثین اور کرامیہ میں فرق کیا ہے؟ کہ کرامیہ کے نزدیک مرتکب کبیرے کا کفر میں داخل تھا، اور محدثین کے نزدیک مرتکب کبیرے کا کفر میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور متکلمین کے نزدیک ایمان بسیط ہے، تصدیق کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ پھر ان میں اور مرجیہ میں فرق کیا ہے؟ مرجیہ کے نزدیک بھی ایمان تصدیق کا نام ہے، اور متکلمین کے نزدیک بھی ایمان تصدیق کا نام ہے. تو ان میں فرق یہ ہے کہ مرجیہ کے نزدیک ایمان تصدیق ہے، اور گناہ اس تصدیق اور ایمان میں مضر نہیں ہے، اور متکلمین کے نزدیک ایمان تصدیق کا نام ہے لیکن گناہ مضر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے مذاہب ہو گئے؟ سات. ٹھیک ہے. تبلیغی بزرگوں کا مذہب بھی وہ ہے جو اہل حدیث کا ہے، کہ ایمان مرکب ہے کس سے؟ تصدیق، اقرار اور عمل بال ارکان سے. کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو ایمان کامل ہوگا، تو جہاد میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی تو جہاد بھی ایک جز ہے، اسی بھی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ سات مذاہب یہ. لیکن یاد رکھو، محدثین، تبلیغی حضرات اور متکلمین میں جو نزاع ہے، چونکہ یہ تینوں اہل سنت والجماعت ہے، اس لیے یہ نزاع نزاع لفظی. محدثین نے جو کہا تھا کہ ایمان مرکب اجزاء ثلاثہ سے، تو ان کا مراد ایمان سے ایمان مقبول عند اللہ ہے. یعنی جو ایمان مقبول عند اللہ ہے، وہ منجی ہے، انسان کو قبر سے سیدھا جنت پہنچانے والا ہے، وہ ایمان مرکب ہے اقرار، عمل اور تصدیق سے. اور متکلمین نے جو کہا ہے کہ ایمان بسیط نفس تصدیق کا نام ہے، وہ نفس ایمان ہے. تو ایمانی منجی کو متکلمین بھی مرکب مانتے ہیں، اور نفس ایمان کو محدثین بھی بسیط مانتے ہیں، چونکہ یہ تمام فرقے آل حق ہے. لہذا شارحین لکھتے ہیں کہ محدثین اور متکلمین کا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف لفظی ہے. ایک ایمان کامل ہے، ایک نفس ایمان ہے. محدثین نے جو کہا کہ ایمان مرکب ہے، کون سا ایمان؟ ایمان کامل. اور وہ متکلمین بھی مرکب مانتے ہیں. اور متکلمین نے جو کہا تھا کہ ایمان بسیط ہے، وہ کون سا ایمان؟ نفس ایمان. اور وہ محدثین بھی بسیط مانتے ہیں. بات آئی سمجھ؟ متکلمین حضرات کے نزدیک ایمان کس چیز کا نام ہوا؟ تصدیق کا، بسیط ہے، وہ عمل جز نہیں ہے. پورا قرآن متکلمین کی مذہب کی تائید کرتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن بڑا پڑا ہے کہ ہمیشہ عمل کا عطف کرتا ہے کس کے اوپر؟ ایمان پر. اور معطوف معطوف علیہ کا جز ہوتا ہے یا خارج ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے. جانی زید و عمر، تو عمر کا عطف زید پر ہے، تو عمر زید کا جز ہے یا زید سے خارج ہے؟ تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار. تو آمنوا معطوف علیہ ہے، وعملوا الصالحات اس پر معطوف ہے، اور قرآن میں یہ کئی بار آیا ہے. او معطوف معطوف علیہ سے خارج ہوتا ہے، تو عمل ایمان سے خارج ہوا. ٹھیک ہے، دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایمان کو شرط قرار دیا ہے عمل کے لیے، کہ عمل صالح تب قبول ہے کہ ایمان. من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کا ثواب دیں گے، بشرطی وهو مؤمن. کہ وہ کیا؟ من عمل، دوسرے من عمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. ٹھیک ہے، تو دیکھو یہ وہ ہوا مومنون شرط ہے عمل صالح کے لیے، اور شرط مشروط کا جز ہوتا ہے یا خارج ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان عمل سے اور عمل ایمان سے خارج چیز ہے. ٹھیک ہے، تیسری دلیل متکلمین یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا. یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو مومن کہا یا نہیں کہا؟ اور آگے آپ کو حکم دیا، توبوا الی اللہ توبہ نصوحا، اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، توبہ فرا ہے گناہ کا. معلوم ہے اس مومن نے گناہ کیا ہے تو توبے کا حکم ملا ہے، تو گناہ کے باوجود آمنو کا خطاب ان کو ہوا ہے. معلوم ہوا کہ گناہ منافی نہیں ہے ایمان کے ساتھ. اب اگر عمل صالح جز ہوتا تو گناہ سے ایمان باطل ہوتا، لیکن گناہ کی ہوتی ہوئی اللہ نے آپ کو مومن کہا. یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ تو آمنو سے معلوم ہوا کہ آپ میں ایمان ہے, اور توبو کے خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں گناہ ہے. تو گناہ اور ایمان یہاں جمع ہو گئے, معلوم ہوا ان میں منافات نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ چوتھی آیت پیش کرتے ہیں, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, وَإِن طَائِفَتَانِ, اگر دو ٹولے بلوچستانی اور مروت من المؤمنین مومنین میں سے, اقتتلوا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں, تو اقتتلوا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں آپ کو مرتکب گناہ کا ٹھہرایا, اور کیا کہا؟ ان طائفتانی من المؤمنین کے دونوں ٹولے مومن ہیں, مومن بھی ہے اور گناہ بھی کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ عمل صالح جز نہیں ہے, ورنہ قتال سے ایمان سلب ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو متکلمین کا مذہب یہ ہوا کہ ایمان تصدیق کرنا, اور محدثین کا مذہب یہ ہوا کہ ایمان مراد. چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ محدثین میں سے ہیں, اس لیے یہ متکلمین کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے. ایمان کیا ہے؟ یہ معنی ہے باب و قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بنی الاسلام علی خمس, اسلام بنایا گیا ہے پانچ چیزوں سے, شہادت اللہ الہ الا اللہ, وقام الصلاۃ, وایتاء الزکاۃ, وصیام رمضان, والحج. تو یہ پانچ اجزاء اسلام کے ہو گئے, اور اسلام ایمان ہے, تو یہ پانچ اجزاء ایمان کے ہو گئے. معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے. اب شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ, یہ اقرار ہے, اور اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یہ کیا؟ یہ عمل ہے. معلوم ہوا کہ جس طرح تصدیق ایمان میں داخل ہے تو اسی طرح. ٹھیک ہے, تو امام بخاری چونکہ محدثین میں سے ہیں, اور محدثین کے نزدیک ایمان مرکب تھا اجزاء ثلاثہ سے, اس لیے امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے یہ ہے کہ متکلمین کا مذہب غلط ہے اور محدثین کا مذہب حق ہے. ایمان وسیط نہیں ہے بلکہ ایمان مرکب ہے. اس لیے فرمایا کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بنی الاسلام علی خمس, بنایا گیا ہے اسلام پانچ چیزوں سے, اس کی تفصیل آگے ہے, شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ, وقام الصلاۃ, وایتاء الزکاۃ, و صیام اور والحج. امر سے اس میں تینوں اجزاء گئے. شہادت اس اقرار کا نام ہے لسان کے ساتھ جس کی پیچھے تصدیق قلبی ہو. تو شہادت اللہ الہ الا اللہ سے تصدیق قلبی بھی ثابت ہو گئی, او اقرار لسانی, او اقام الصلاۃ, ایتاء زکاۃ, حج و صوم رمضان, اسی کیا ثابت ہوا؟ عمل. ٹھیک ہے, اس کے متعدد جوابات عینی نے دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا ہے کہ جناب ایک نفسی ایمان ہے, ایک ایمان کامل ہے. ہم نے جو کہا تھا کہ ایمان بسیط ہے, وہ کون سا ایمان ہے؟ نفس ایمان. اور یہاں جو ترکیب معلوم ہوتی ہے وہ ایمان کامل کی, اور اس سے ہمارا انکار نہیں. ایک جواب. دوسرا جواب عینی نے دیا ہے کہ یار اختلاف تو ایمان کی ترکیب و بساطت میں ہے, اور حدیث ایمان کی ترکیب ثابت نہیں ہے. حدیث سے ثابت ہے اسلام کی ترکیب, بنیاد ایمانی فرمائے بنیاد اسلام, اور اسلام جدا ہے اور ایمان جدا ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور حضور سے پانچ سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے, اور پھر سوال تو حضور نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام او والحج, پھر فرمایا مل ایمان, ایمان کا سوال کیا. تو اگر ایمان اور اسلام ایک ہوتے تو اسلام سے سوال ایمان کا سوال ہوتا, پھر ایمان سے سوال نہ کرتے. لیکن جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کا سوال کیا اور بعد میں ایمان کا سوال کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور چیز ہے, وہ ظاہری اعمال کا نام ہے, اور ایمان اور چیز ہے, وہ باطنی تصدیق کا نام ہے. بات سمجھ میں آ گئے؟ اچھا, یہ دوسرا جواب ہے کہ اس حدیث سے اسلام کی ترکیب معلوم ہوتی ہے, اس سے ہمارا انکار نہیں ہے. ہمارا انکار تو ایمان کی ترکیب سے, اور اس پر حدیث دال نہیں ہے. بات ہے ہی سمجھ میں. وهو قول وفعل. یہ امام بخاری رحمہ اللہ دوسری بات کرتا ہے محدثین کی تائید میں کہ وہ ایمان قول اقرار باللسان کا بھی نام ہے، وہ فعل ہونا اور فعل ارکان کا بھی نام ہے. متکلمین غلط کہتے ہیں کہ قول و اقرار ارکان نہیں ہے، صرف رکن تصدیق ہے. بات سمجھ میں آ؟ عینی نے کہا ہم بھی مانتے ہیں کہ ایمان قول اور فعل ہے، لیکن قول سے مراد قول قلب کا ہے، وہ تصدیق قلبی ہے، اور فعل سے مراد فعل قلب کا ہے، اور فعل قلب کا کیا ہے؟ تصدیق قلبی ہے. بخاری کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا قول ہے. کیا ہے؟ قول. لیکن قول دو قسم پر ہے، ایک لسان سے صادر ہے، قلب سے صادر ہے. ہم کہتے ہیں یہ قول ہے، کس کا قول ہے؟ اصل قول وہ ہے ان الکلام لفی الفؤادی انما جعل اللسان علی الفؤادی دلیلا. بات تو وہ ہے جو دل میں ہے، زبان تو سفیر اور ترجمان ہے. تو ہم کہتے ہیں ایمان قول ہے، لیکن کس کا قول ہے؟ قلب کا. اور قلب کا قول کیا ہے؟ تصدیق. تو ایمان تصدیق کا نام ہوا. وہ فعل، ہم بھی کہتے ہیں ایمان فعل ہے، لیکن فعل اعضا کا نام، بلکہ فعل دل کا، اور فعل دل کا جو ہے وہ تصدیق ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو آپ نے سن لیا کہ ایمان مرکب ہے یا مصیب ہے. تو محدثین کے نزدیک مرکب ہے، اور متکلمین کے نزدیک مصیب. ٹھیک. اب مولوی صاحب، جو چیز مرکب ہو وہ قابل ہوتی ہے زیادت اور نقصان کا. میں مرکب ہوں چند اعضا سے، تو میں قابل ہوں زیادت اور نقصان کا. اب میں کامل ہوں، میرا ایک پاؤں کاٹ لو تو میں کم ہو جاؤں گا، ایک ہاتھ کاٹو تو اور کم ہو جاؤں گا، ایک کان کاٹو تو اور کم ہو جاؤں گا، سر کاٹو تو اور کم ہو جاؤں گا. چونکہ میں مرکب تھا تو میں اعضا کٹنے سے ناقص ہوا، اعضا بڑھنے سے کامل ہوا. جو چیز مرکب ہو وہ قابل زیادت اور نقصان. ٹھیک ہے. اب محدثین نے چونکہ ایمان کو مرکب مانا تھا تین اجزاء سے، تین، ان میں ایک تصدیق قلبی ہے، ایک قول ہے، اور ایک عمل ہے. اور میرے اور آپ کے عمل برابر ہے یا کمی بیشی ہے؟ ہے. اور میری زبان کی باتوں میں اور آپ کی باتوں میں مساوات ہے یا کمی بیشی ہے؟ تو جب ایمان قول اور اقرار کا نام، عمل کا نام ہوا، اور یہ قابل زیادت اور نقصان کا، تو ایمان قابل ہوا زیادت، اور متکلمین کی نزدیک ایمان تصدیق کا نام. کس کا نام؟ اور تصدیق کھلی متواتی ہے، قابل زیادہ نقصان کا نہیں ہے. اس لیے حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے ایمانی کہ ایمانی جبرائیل، جبرائیل کا جس مقدار تصدیق ہے جنت دوزخ پر، اتنی تصدیق میری بھی ہے، کمی بیشی نہیں ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے جنت دوزخ کے درمیان کڑا کر کے کہے علی یہ جنت ہے دیکھ، یہ دوزخ ہے دیکھ، تو میری تصدیق میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو تصدیق حضور کے کہنے سے جنت دوزخ پر آئی تھی وہ قابل زیادت اور نقصان نہیں ہے. تو چونکہ محدثین کے نزدیک ایمان مرکب تھا، اور ہر مرکب قابل زیادت اور نقصان کا ہے، تو ایمان بھی، اور متکلمین کے نزدیک ایمان تصدیق بصیر کا نام ہے، اور تصدیق قابل نہیں ہے زیادت اور نقصان کا، تو متکلمین کے نزدیک ایمان قابل زیادت اور نقصان کا نہیں ہے. یہاں امام بخاری پھر متکلمین پر رد کرتا ہے، وہ یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. بات سمجھ میں؟ اور متکلمین کی نزدیک ایمان تصدیق کا نام ہے. اور تصدیق کلی متواتی ہے یا مشکک ہے؟ وہ بڑھتا گھٹتا نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک ایمان قابل زیادت اور نقصان کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو متکلمین کی مثال، محدثین کے نزدیک ایمان کی مثال جسم کی، اور جسم اعضا بڑھنے سے بڑھ جاتا ہے، اور اعضا گٹ جانے سے گٹ جاتا ہے. اور ہمارے نزدیک ایمان کی مثال موتی کی طرح. کس کی طرح؟ یہ موتی ہے ایک کلو، ایک یہ نہ بڑھتا ہے پتھر ہے اور نہ گرتا ہے، ہاں اگر اس پر گرد و غبار پڑ جائے تو اس کی مقدار کم ہوگی یا چمک دمک میں کمی آئے گی؟ چمک دمک میں کمی آئے گی. اگر آپ اس کے اوپر رومال مل دے اور گرد و غبار ہٹا دے تو مقدار بڑھ جائے گی یا چمک دمک بڑھ جائے گی؟ ہم کہتے ہیں کہ ایمان ایک موتی ہے، گناہ گرد اور غبار ہے، توبہ رومال ہے، گناہ کرنے سے اس کی چمک دمک کم ہو جاتی ہے نہ کہ مقدار کم ہو جاتی ہے، اور توبہ کرنے سے چمک دمک بڑھ جاتی ہے نہ کہ مقدار بڑھ جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عینی نے کہا یزیدو اے نوره وینقصو اے نوره. امام بخاری کہتے یزید مقداره وینقص مقداره، کہتے یہ بات غلط ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ایمانی کا ایمانی جبرائیل. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور کے کہنے سے جنت دوزخ پر جو تصدیق آئی ہے، اگر علی آنکھ سے جنت دوزخ دیکھے اس تصدیق میں اضافہ نہیں ہوگا. تم تو ابھی ایمان کامل بناتے ہو، ہم ازل سے کامل لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے بزرگو، ہم اللہ تعالیٰ جب بلاتے ہم تیار ہیں، ایمان ساتھ ہے، لو جنت دے دو. آپ کہیں گے مجھے ذرا وقت دے دو، میں نے ایمان کامل بنانا. ٹھیک، وہ کہے گا کہ وقت دے چکا تھا، جب سیدھا جہنم میں پہنچ. جناب علی یزید و ینقص، قال اللہ تعالی، اللہ اکبر.